γιατί καρδιά μου δεν μ' αφήνεις να ησυχάσω. Κι όπως με ξέχασε κι εγώ να την ξεχάσω. Γιατί εσύ να είσαι η αδικημένη και εκείνη να είναι μες στα στήρια μου κλεισμένη. Σε διατάζω καρδιά μου, μη τη θυμάσαι ακόμα, αφού το ξέρεις πως γέρνει σ' ένος άλλου το στρώμα. Σε διατάζω καρδιά μου, μη τη θυμάσαι ακόμα, αφού το ξέρεις πως γέρνει σ' ένος άλλου το στρώμα. Αμάν, αμάν, φωτιά είσαι και εγώ με φαρμακή και πέθαινα. Αμάν, σε διατάζω καρδιά μου, μη τη θυμάσαι ακόμα, αφού το ξέρεις πως γέρνει σ' ένος άλλου το στρώμα. Σε διατάζω καρδιά μου, μη τη θυμάσαι ακόμα, αφού το ξέρεις πως γέρνει σ' ένος άλλου το στρώμα.